یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیر زن. دین نان باز است کو از شه گریخت، سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت. تا که تتماجی پزد اولاد را، دید آن باز خوش خوشزاد را. پایکش بست و پرش کوتاه کرد، ناخونش ببرید و قوتش کاه کرد. گفت نااهلان نکردندت به ساز، پر فزود از حد و ناخون شد دراز. دست هر نااهل بیمارت کنند، سوی مادر آر که تیمارت کنند. مهر جاهل را چنین دان ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. روز شه در جستجو بیگاه شد، سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد. دید ناگه باز را در دود و گرد، شه بر او بگریست زار و نوحه کرد. گفت هر چند این جزای کار توست، که نباشی در وفای ما درست. چون کنی از خلد زی دوزخ فرار، غافل از لایستوی اصحاب نار. این سزای آن که از شاه خبیر، خیره بگریزد به خانه گند پی. باز می مالید پر بر دست شاه، بی زبان می گفت من کردم گناه. پس کجا زارد کجا نارد لعین، گر تو نپذیری به جز نیک ای کریم. لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند. رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت آمد پیش آن زیبای ما. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لبای جرم از آن افراشتی. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. همسخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کو زین گمان افتد جدا. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. باز گفته شه پشیمان می شدم، توبه کردم نو مسلمان می شوم. آن که تو مستش کنی و شیرگیر، گر ز مستی کج رود عذرش پذیر. گرچه ناخن رفت چون باشی مرا، برکنم من پرچم خورشید را. ورچه پرم رفت چون بنوازیم، چرخ بازی گم کند در بازیم. گر کمر بخشیم که را برکنم، گر دهی کلکی علمها بشکنم. آخر از پشه نکم باشد تنم، ملک نمرودی به پر برهم زنم. در ضعیفی تو مرا بابیل گی، هر یکی خصم مرا چون پیل گیر. قدر فندق افکنم بندق حریق، بندقم در فعل صد چون منجنیق. موسی آمد در وغا با یک عصاش، زد بران فرعون و بر شمشیرهاش. از رسولی یک تنه کان در زده است، بر همه آفاق تنها بر زده است. نوح چون شمشیر در خواهی دزو، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. احمدا خود کیست اسپاه زمین؟ ما بین بر چرخ و بشکافش جبین. تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. دور توست ایرا که موسای کریم، آرزو می برد زین دورت مقیم. چون که موسا رونق دور تو دید، کندرو صبح تجلی می دمید، گفت یارب آن چه دور رحمت است، برگذشت از رحمت آنجا رؤیت است. قوته ده موسای خود را در بهار، از میان دوره احمد برآر. گفت یا موسا بدان بنمودمت راه آن خلوت، بدان بکشودمت که تو زان دوری در این دوره کریم. پا بکش زیرا دراز است این کریم، من کریمم نان نمایم بنده را، تا بگریاند طمع آن زنده را. بینی طفلی بمالد مادری، تا شود بیدار و واجوید خوری. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان می خرد زو مهردر. کنت کنزن رحمتن مخفیتن، فابتعثت امتن مهدیتن. هر کراماتی که می جویی به جان، او نمودت تا طمع کردی در آن. چند بت بشکست احمد در جهان، تا که یارب گوی گشتن دمتان. گر نبودی کوشش احمد، تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم. این سرت وار است از سجده سنم، تا بدانی حق او را بر اومن. گر بگویی شکر این رستن بگو، که از بت باطن همت برهاند او. مرسرت را چون رهانید از بتان، هم بدان قوت تو دل را وارهان. سر ز شکر دین از آن برتافتی، که از پدر میراث مفتش یافتی. مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند و مجان یافت زال. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بسته دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست.